yo te digo, no sé ni a qué esperte, o oh, meu picariño, o oh, cuco cuqueiro, o oh, cuco cuquiño, fora do medeiro, fora do meu figo, peche ese peteiro, que calas te digo. Ei, cuco, cala un pouquiño, non ves que dorme o menino? Alumiño para chamar a Pedro Chosco. No faio azul dunha landra, o sol xoga a biscuriña. O día vístese de noite, a noite íspese de día. As cores das súas saias ergueulle a suar dunha brisa. Vese yo en Vigo as estrelas. Mira a lúa, brilla, brilla. Nun derradeiro raiolo morre ya ollado día. Adormeceron as cores, bambéanse nunha espiga. O cuco, cuco, cuqueiro, cucú cuca unha cantiga. O sol por prendeu no sono, no morno berce da ría. Rorro, rorro, nun arrolo, o sol fechou as meniñas. O día vístese de noite, a noite íspese de día. Meu Pedro Chosco chosqueiro, fareiro das estreliñas, estraperlista de soños, arrolador de meniñas. No colo dos meus abrazos, a cocha estollada espida, corazón dos meus latexos, miña xoia, miña vida. Camiña, meu ben, meu amor, meniño bonito do meu corazón. Baixamos a música de Traca Traco que ten que ten o noso amigo Paco, que escoitaremos en máis ocasións, pero temos que dar unha información importante. Falamos a micro pechado con Tamara Andrés, que hoxe sí, precisamente teñe un acto, unha ¿no? actuación algo extraordinaria no centenario, que ademais é unha cousa moi moi moi importante, moi interesante, precisamente dentro de uns minutiños celebrarán, ¿no? Será unha actuación poética xunto con outras tres persoas. No, outras dúas, me parece que con Xisco e con Marilar Alexandre. Sí. A verdad que este Risco Fest deste ano 2023, cumpríndose os 60 anos do falecemento de Vidente Risco, é unha obra extraordinaria, non? Precisamente no xardín da Fundación Vicente Risco hoxe terán a celebración tan interesantísima, o rodeiro de Risco, Risco de Cores, ademais, pero teñen moitísimas actividades Manuel Murguía e Vicente Risco, dous piares da cultura galega, con Manuel Outeiriño e Eiría Despois tamén teñen pois actuación no na casa de da Noé. Bueno, moitísimas cousas a celebrar. A mellor temos a sorte tamén de que nos visite Tamara Andrés aquí a finais de mes, deste mes de maio. Uh-huh. Moitísimas máis cousas que están celebrando, pois precisamente acompañando este traballo que estes 60 anos do falecemento de Vicente Risco, pois teño moitísimo que ver. Esta fundación dirixida por Celia, Pereira Porta. Sí, exactamente. Celia Pereira Porta. Celia Pereira Porto. Porto. Celia Pereira Porto. A máis terán precisamente oito unha cea concerto na Arca da Noé. Nanán, ademais. Polín. Despois tamén terán recital poético, recital poético ao que facíamos referencia, non? Uh-huh. Claudio Rodríguez Fer, Francisco Fernández Naval, Chisco, Marilar uh-huh. Alexandre e Tamara Andrés. Nun minutinho comezan. Ten previsto para as 7:30, precisamente. De verdad que Celia, infórmonos moi polo miúdo de todas as estratidades que están a facer. A ver se si na próxima emisión, na próxima edición, somos capaces de poñeros en contacto con ele para que nos fale de todas estas actividades. E bueno, queridos ointes, o noso programa continúa, pero nós temos que marcharnos porque precisamente temos traballo feito. Sí, o noso correspondente Xulio Simón ten preparada a súa participación. Primeiro, ten unha peza de música para celebrar o 25 de abril, esa festa da liberdade en Portugal. Despedímonos hasta vindeiro sábado, non? Sí, pois, amigas, amigos, que a noite sexa o vosso descanso, arruga a vosa liberdade e deico sábado que ven. Cariña de anxo, ollos da mamá, mira que gala no narito papá. Agora que eu penso, nariz da mamá. Dime que duvide do que podo ver. Dime canto mide o imposible. Dime canto mide, dime canto é. Eludirei ver tanta luz. Engadirei claridade. Emendarei a miña cruz. Esvaguarei felicidade. Como anda no camiño, como anda non se move. cascabel.